ความทุกข์ก็เหมือนกับความสุขตรงที่ว่ามันมีความหลากหลายมากแต่ละคนก็ทุกข์ไปคนละแบบเช่นเดียวกับความสุขก็สุขไปคนละอย่างแต่ถ้าจะสรุปง่ายๆความทุกข์คนเราก็มีแค่สองทุกกายกับทุกใจทุกกายก็มักจะเกิดจากสิ่งภายนอกแต่ทุกใจนี่จะว่าไปแล้วแม้จะมีเหตุปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ความคิดหรือความรู้สึกนะของเราแต่ละคนนี่เองสิ่งภายนอกมันเป็นแค่ปัจจัยรองแต่ความคิดของเราต่างหากที่มันทำให้ที่มันเป็นตัวการทำให้ทุกข์ใจใครพูดอะไรมาถ้าเราไม่เก็บเอามาคิดปล่อยให้มันผ่านเลยไปมันก็ทำให้ทุกข์ใจทำให้กุ้มใจไม่ได้ความสูญเสียไม่ว่าสูญเสียทรัพย์สูญเสียอำนาจตำแหน่งหรือว่าคนที่รักคนที่ผูกพันถ้าไม่เก็บเอามาคิดก็ยากที่จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจได้แต่ส่วนใหญ่ก็เอามาคิดด้วยความรู้สึกเสียดายด้วยความอาลัยพอคิดเข้าแล้วถ้าคิดไม่เป็นนี่มันก็เกิดความเสียใจเกิดความอาลัยขึ้นมาก็กลายเป็นการบั่นทอนจิตใจความทุกข์ใจของคนจำนวนมากก็เกิดเพราะเหตุนี้เงินหายไปเท่าไหร่มันก็ถ้าไม่เก็บเอามาคิดก็ไม่ทุกข์ใจเลยบางทีก็ทุกข์กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่วาดภาพเอาไว้แล้วคิดไปล่วงหน้าเรียกว่าคิดข้ามช็อตมีแม่คนหนึ่งก็กุ้มใจลูกเป็นโรคซึมเศร้าวัยรุ่นเรียนก็ไม่เรียนเอาแต่เล่นเกมเล่นเกมทั้งวันแม่พูดอะไรก็ไม่สนใจขาดความกระตือรือร้นแม่ก็ห่วงว่าลูกจะเรียนจบไหมไปคิดต่อไปถึงขั้นว่าถ้าแม่ตายลูกจะอยู่อย่างไรถ้าคิดแบบนี้มากๆนี่ต่อไปแม่ก็จะซึมเศร้าไปด้วยไม่ใช่แค่ลูกแล้วก็เลยฉุดกันช่วยกันฉุดช่วยกันดึงให้ตกต่ำย่ำแย่มากขึ้นแทนที่แม่จะมีสติหรือว่ามีกำลังใจในการที่จะฉุดลูกให้ออกจากความทุกข์ก็กลายเป็นว่าลูกนี่ฉุดแม่ลงไปเรื่อยๆฉุดลงไปเรื่อยๆคนที่ดูแลผู้ป่วยก็เหมือนกันนะดูแลผู้ป่วยคนป่วยก็เป็นคนรักเป็นพ่อเป็นแม่ไอ้แค่ดูแลก็เหนื่อยอยู่แล้วนะยิ่งคิดต่อไปว่าเกิดแม่ตายนี่จะทำยังไงเราจะอยู่ยังไงพอคิดแบบนี้เขาก็กลายเป็นว่าจิตใจย่ำแย่ดูแลไปดูแลมาคนดูแลก็หดหู่เสียเองซึมเศร้าเสียเอง การที่จะช่วยผู้ป่วยการที่จะช่วยแม่หรือพ่อก็กลายเป็นว่าซ้ำเติมก็มีพอหดหูแล้วก็ดูแลได้ไม่เต็มที่แถมบางทีอารมณ์เสียดุด่าว่ากล่าวผู้ป่วยก็กลายเป็นแย่เลยอันนี้มันก็เริ่มต้นที่ความคิดนะความคิดข้ามช็อตคิดไปไกลถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดเกิดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะอนาคตก็ไม่มีความแน่นอนเลยแต่คนเราทุกข์เพราะความคิดมากโดนทั้งทุกข์เพราะความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกในที่หมายถึงความชอบความชังเจออะไรแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าชังมันเสร็จแล้วนี่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ชังก็คือผักสายต่อต้านเสียงแค่แม้มันจะเป็นเสียงเบาๆแต่ถ้าเกิดไม่ชอบหรือว่าผักสายมันเสร็จแล้วก็กลายเป็นเสียงที่ดังในความรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าเสียงแต่ละวินาทีแต่ละขณะมันทิ่มแทงจิตใจที่ยิ่งเสียงไม่ทิ่มแทงหรอกแต่ใจที่เป็นลบใจที่ปฏิเสธต่างหากที่มันทำให้ทุกข์แต่คนก็ไม่ค่อยได้รู้เท่าทันเห็นความจริงตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าส่วนก็เพราะว่าไม่ค่อยได้กลับมาสำรวจตรวจตาจิตใจส่งจิตออกนอกส่งจิตออกไปยังสิ่งที่มากระทบภายนอกเสียงคำพูดผู้คนพอส่งจิตนอกแล้วก็คิดแต่จะหาทางตอบโต้หาทางที่จะแก้แค้นหาทางที่จะจัดการก็เลยไม่ได้มาดูใจสำรวจตรวจตาใจว่า มันเป็นที่ใจเราหรือเปล่าที่จริงก็เป็นใจเป็นที่ใจต่างหากที่มันทำให้ทุกข์นะทุกข์ใจมันไม่ได้เกิดจากอะไรก็เกิดจากใจตัวเองนั่นเองหรือเกิดจากความหลงใจที่เผลอคิดไปอดีตแล้วไปเก็บเอาความเศร้าเสียใจมาหมักหมมไว้ในใจใจที่คิดไปถึงเรื่องอนาคตแล้วไปเก็บเอาความกังวลมาสุมกองไว้ในใจอันนี้ก็คือใจที่ขาดสติทั้งที่รู้ว่าทั้งที่ถ้าใครควรก็จะรู้ว่าการทำเช่นนั้นทำให้ทุกข์แต่ก็มองไม่เห็นเพราะไม่ได้ไตร่ตรองใครควรไม่ได้กลับมาดูใจตัวเองเพราะว่าจิตมันส่งออกนอกตลอดเวลาอย่างที่เล่าเรื่องท่านเว่ยหลางท้วงพระที่กำลังเถียงกันนะเถียงกันเรื่องอะไรเถียงกันเรื่องลมมันธงมันไหวหรือว่าลมมันไหวเห็นธงพิ้วอยู่ข้างบนคนก็ว่าธงไหวคนก็ว่าลมไหวจากการตามที่ก็เป็นแค่ถกเถียงกันก็กลายเป็นการทะเลาะกันจะเอาเป็นเอาตายจิตใจเต็มไปด้วยความโกรธไม่พอใจพอท่านเวลาบอกว่าจิตของท่านต่างหากที่ไหวเขาก็ได้คิดทันทีว่าเพราะท่านดูแต่ธงดูแต่ลมลืมดูใจมันย่ำแย่ไปแล้วมองไม่เห็นถ้าคนเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นใจย่ำแย่ยังไงมองไม่เห็นเพราะจิตมันส่งออกนอก นึกถึงคนที่ทำร้ายเราก็โกรธพอโกรธแล้วก็ไม่รู้ตัวเพราะคิดแต่จะว่าจะทางด่าว่าเขาตอบโต้เขาจะไปเล่นงานเขาแต่ว่าไม่หารู้ไม่ว่าใจตัวเองนี่กำลังถูกเล่นงานถูกความโกรธเล่นงานมันก็แปลกดีนะคิดจะไปเล่นงานเขาแต่ปล่อยให้ความโกรธถูกแต่ถ้าปล่อยให้จิตใจถูกความโกรธเล่นงานจะไปทำร้ายคนอื่นแต่ว่ากลับปล่อยให้จิตใจตัวเองถูกกระทำย่ำยีมาเป็นอย่างนี้กันนะบางคนคิดแต่ดูแลคนอื่นคิดแต่ช่วยคนอื่นจนลืมดูใจว่าใจตัวเองนี่แย่คิดแต่ว่าถ้าไม่มีตัวเองวัดจะแย่วัดจะลำบากแต่ก็ลืมดูใจว่าใจของตัวเองนี่กำลังจะย่ำแย่แค่ไหนคิดแต่จะช่วยวัดแต่ว่าลืมดูแลรักษาจิตใจของตัวเองหรือว่าคิดแต่จะอยากจะช่วยเหลือส่วนรวมถ้าฉันไม่ทำบ้านเมืองจะแย่นะองค์กรจะลำบากแต่ไม่มาดูใจของตัวเองว่ากำลังจะย่ำแย่แค่ไหนด้วยความเครียดด้วยความกดดันจนความดันขึ้นจนเจ็บจนป่วยตัวเองนี่จะไปไม่รอดอยู่แล้วนะยังคิดแต่จะไปยังสำคัญตนว่าถ้าไม่มีฉันวัดจะไปไม่รอดหน่วยงานจะไปไม่รอดประเทศจะไปไม่รอดคิดแต่จะช่วยคนอื่นจนลืมดูใจของตัวหรือลืมแม้กระทั่งกายของตัวว่ามันแย่แค่ไหนนี่ถ้าหากว่ามีสตินะมันก็จะเห็นความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นต่อไปว่ามันเป็นเพราะจิตที่หลงไปอดีตบ้างหลายไปอนาคตบ้างจิตที่ยึดมั่นถือมั่นที่ไปแบกเอาอะไรต่างๆมากมายมากองไว้มาอัดไว้ในใจคนเราทุกข์แต่ไม่รู้ตัวว่าทุกข์ก็เยอะแบกแต่ไม่รู้ว่าแบกก็เยอะทั้งที่แบกนั้นเป็นทุกข์แต่ก็ยังแบกอยู่เพราะความไม่รู้ตัวแล้วก็บ่นว่าทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินแต่ไม่รู้ว่าทุกข์อะไรไม่รู้ว่าทุกข์เรื่องอะไรแล้วไม่รู้ว่าทุกข์เพราะอะไรอันนี้ก็เป็นกันมากนั่นความรู้ตัวสำคัญมากความรู้ตัวกับการมีสตินี่มันเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดเมื่อมีสติก็ทำให้รู้ตัวได้ไวขึ้นสติแปลว่าไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวมันก็มีหลายลักษณะเช่นถ้าหลงเพลิดเพลินนะ หลงเพลิดเพลินในความสุขในอำนาจเมาอำนาจมันก็ลืมตัวได้หลงเพลิดเพลินในความสำเร็จก็ลืมตัวได้ที่ว่าฉันแน่ไม่เอาใครแล้วเพราะกูแน่กูเก่งนี่ก็เรียกว่าลืมตัวหารู้ไหมว่าที่สำเร็จได้เพราะว่าหลายคนเขาช่วยหลายคนเขามีส่วนร่วมหรือบางทีก็ลืมตัวเพราะไอ้กิเลสตัณหาราคะอยากได้มากจนห้ามใจไม่อยู่จนเผลอไปขโมยเขาแหวนเพชรมันอยู่ใกล้ๆวางอยู่บนโต๊ะเจ้าของเขาลืมก็ไปทำธุระเข้าห้องน้ำเห็นแหวนเพชรราคาเป็นแสนเป็นล้านก็ความอยากมันท่วมท้นใจก็หยิบมาใส่กระเป๋าลืมตัวคนที่ก็ลืมเพราะความโกรธอันนี้เห็นบ่อยเจอบ่อยโกรธก็เลยด่าว่าทำร้ายหรือลืมตัวเพราะเมาเมากินเหล้าเมาติดยายาเมายาหรือลืมตัวเพราะโลภโกรธหลงก็ทำให้ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรไปทำอะไรไปไม่รู้ตัวมารู้ก็หลังจากที่ด่าไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปสักพักความเสียหายเกิดขึ้นแล้วการมีสติความรู้สึกตัวสำคัญมากสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในการแต่คนเราสติที่มีที่ทำให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมได้ต่อเนื่องฉับไวนี่มันบ่อยครั้งก็ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่เป็นสติที่อืดอาดเชื่องช้าหมายถึงความระลึกได้ระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือว่าสติที่ทำให้กลับมารู้ตัวแม้ไม่ลืมตัวนี่ช้าดังนั้นจึงต้องฝึกให้สติของเราไวในการเจริญสติปัฏฐานนี่ก็คือเพื่อให้เราระลึกได้ไวระลึกได้ไม่ใช่ระลึกเรื่องวิชาความรู้เรื่องตัวเลขอะไรแต่ระลึกได้เรื่องตัวเราเองเรื่องกายเรื่องใจเดินจงกรมอยู่แต่ใจลอยไอตอนที่ลอยนั้นมันเรียกว่าลืมนะลืมตัวลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่เสร็จแล้วสักพักก็นึกขึ้นมาได้ว่ากำลังเดินจงกรมอยู่พอเราเลื่อนชนิดมันก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นกำลังสวดมนต์ไปปากก็ท่องไปใจไม่รู้อยู่ไหนอันนี้เรียกว่าลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ถ้าพักก็รู้ตัวถ้าพักก็ระลึกขึ้นมาได้ก็กลับมาอยู่การสวดมนต์สวดได้สักพักไม่ถึงห้าไปถึง10วินาทีไปอีกแล้วลืมอีกแล้วคนส่วนใหญ่ลืมง่ายนะลืมง่ายไม่ใช่คนแก่ที่ลืมง่ายนะคนหนุ่มสาวก็ลืมง่ายแต่ลืมคนละแบบคนแก่นี่เขาพูดกับใครไปสักครู่แล้วก็ลืมไปว่าคุยอะไรเดี๋ยวก็ถามอีกแล้ว5นาทีผ่านไปก็ถามอีกแล้วได้คำตอบพอใจสักพักลืมอีกแล้วถามอีก อันนี้คนแก่ที่ความจำเสื่อมลืมง่ายแบบนี้แต่พวกเราถึงไม่แก่ก็ลืมง่ายเหมือนกันแต่มันไม่ได้ลืมเรื่องนอกตัวลืมเรื่องตัวเองนั่นแหละลืมสิ่งที่กำลังทำในปัจจุบันยิ่งถ้าให้มาเจริญสติตามลมหายใจยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมยิ่งลืมง่ายเข้าไปใหญ่ยกมือยังไม่ถึงยังไม่ครบ14จังหวะเลยไปแล้วคือลืมว่ากำลังยกเดินนี่ยังไม่ถึงปลายสุดข้างหน้าเลยแค่3เมตรลืมแล้วว่ากำลังเดินอันนี้ธรรมดามากแต่สิ่งที่ต้องทำคือว่าให้มีสติรู้ทันบ่อยๆทำยังไงก็ทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะมันเผลอไปก็ช่างมันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆการทำซ้ำๆทำซ้ำๆก็ทำให้สติไวขึ้นหลักมันก็มีอย่างเดียวคือทำซ้ำๆทำบ่อยๆเดินจงกรมสร้างจังหวะเดินตามลมหายใจทำไปเรื่อยๆเหมือนกับสมัยเราเขียนกอไก่ขอไข่ตอนอนุบาลก่อนอนุบาลนี่เขียนไม่เป็นตัวเขียนยังไงเส้นมันก็ไม่ตรงกอไก่เนี่ยขอไข่เส้นไม่ตรงเส้นมันเบี้ยวก็ทำไปเรื่อยๆสมัยก่อนตามก็ไม่ละเอียดซ้ำไม่แย่ไม่ออกระหว่างวอลแหวนกับออ่างตอนเด็กๆจำได้วอลแหวนออ่างมันต่างกันยังไงเด็กมันไม่รู้ถึงขนาดนี้เพราะว่าความที่ไม่คุ้นตอนหลังก็รู้ว่าวอลแหวนกับออ่างมันต่างกันมากเหลือเกินพออันนี้ก็เกิดจากการที่เจอบ่อยๆเขียนบ่อยๆเขียนบ่อยๆขีดบ่อยๆจะมาค่อยเชี่ยวชาญเองสติเราก็จะไวขึ้นถ้าเราทำบ่อยๆถ้าเราทำถูกก็จะไวระลึกได้ไวระลึกได้เรื่องอะไรเรื่องปัจจุบันว่ากำลังทำอะไรอยู่ทีแรกสิ่งที่ทำนั้นเป็นแค่การกระทำทางกายคือเดินนั่งตามลมหายใจยกมือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกายคอยเลือกใจให้กลับมามีให้กลับมาระลึกได้ใจมันไปลอยไปโน่นไปนี่สักพักรู้สึกว่ามือกำลังเคลื่อนเท้ากำลังเดินก็เกิดความจำได้ระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่มันจะเป็นลักษณะนี้นะใหม่ๆความรู้สึกที่ความรู้สึกทางกายที่เคลื่อนมือตามลมหายใจเดินมันจะเป็นเหมือนกับตัวเรียกตัวเตือนให้จิตกำมีสติคือระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดว่าความรู้สึกที่ความรู้สึกทางกายมันเบามันก็เรียกได้ยากกันนะลมหายใจบางทีมันละเอียดมากก็ไปเตือนให้จิตมีสติได้ยากแต่ถ้าเป็นการเดินเป็นการยกมือนะมันเป็นอารมณ์ที่ยากนะชัดมันก็สามารถที่จะดึงเตือนสติเตือนจิตให้มีสติระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ต่อไปทำบ่อยแม้กระทั่งเวลาใช้ความคิดแล้วก็ใช้ความคิดในการทำงานแล้วใจมันเผลอไปคิดเรื่องอื่นกำลังคิดเรื่องงานอยู่มันเผลอไปคิดเรื่องเที่ยวเรื่องช้อปปิ้งสติก็จะไวระลึกได้ว่ากำลังวางแผนงานอยู่กลับมาเด็กกำลังอ่านหนังสือเส แต่ใจลอยไปถึงการเที่ยวกับเพื่อนไปถึงฟุตบอลไปถึงกีฬาที่ได้เล่นหรือที่ได้ดูแต่พอมีสติปุ๊บจำได้ว่าหรือได้ว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่มันก็กลับมาคุยกับเพื่อนอยู่เพื่อนก็ช่างพูดเหลือเกินใจเราก็ลอยไปเรื่องอื่นแล้วสักพักก็ระลึกได้ว่ากำลังสนทนากับเพื่อนให้กลับมาจริงว่ากลับมาตามรู้หรือว่าตามติดการสนทนาได้อย่างต่อเนื่องแต่ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการให้รู้กายก่อนรู้กายคือรู้ว่ารู้สึกว่ามือกำลังเคลื่อนเท้ากำลังเดินหรือตัวกำลังเดินนี่เรียกว่ารู้กายหรือว่ารู้ว่ากายกำลังทำอะไรซึ่งรวมไปถึงเวลาอาบน้ำถูฟันล้างหน้ากินข้าวกวาดบ้านล้างชามหั่นผักพวกนี้เป็นเรื่องกายทั้งนั้นมันมีกายที่เคลื่อนไหวก็ให้รู้ได้เพราะอะไรรู้ได้เพราะใจมันอยู่กับกายการเจริญสติก็คือการทำให้ใจกับกายอยู่ด้วยกันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นก็เรียกว่าปัจจุบันขณะได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับกายที่กำลังทำกิจการงานอยู่หรือแม้ว่าเพียงแค่อยู่ในอิเลบทเช่นนั่งนอนก็รู้ต่อไปก็รู้ใจรู้ว่าใจกำลังฟุ้งใจกำลังเบื่อกำลังเซ็งกำลังโกรธนะอันนี้ก็เป็นงานของสติซึ่งมันทำให้เกิดความรู้สึกตัวมันเกื้อกูลกันพอมีความรู้สึกตัวแล้วทำอะไรก็ทำไม่หลงไม่พลาดขับรถก็ขับรถได้ถูกต้องถึงที่หมายเราคงเคยเจอเหตุการณ์หลายครั้งว่าเราอยากจะไปที่หนึ่งแต่ว่าขับผ่านเลยไปขับรถเลยไปอีกที่นึงเพราะว่าที่นั้นไปประจำมันไปเป็นประจำพอออกรถปุ๊บมันก็จะไปตรงนั้นน่ะมันคิดแต่จะไปตรงนั้นน่ะจนลืมไปว่าวันนี้ไปอีกทางนึงหรือเลี้ยวไปอีกทางเผลอไปทางเดิมเพราะว่าเป็นทำเป็นประจำจนกระทั่งมันกลายเป็นอัตโนมัติไปแล้วแม้ตั้งใจจะไปอีกทางหนึ่งนะแต่ว่าตอนนั้นมันลืมตัวมันก็เผลอไปทางเดิมอันนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่าหลงผิดพลาดถ้าไม่รู้ตัวก็งานการก็ผิดพลาดส่วนมันก็สวดผิดสวดถูกบางทีแทนที่เป็นธรรมังก็เป็นสังฆังแทนที่เป็นพุทธังก็เป็นธรรมังเพราะตอนนั้นหลงเพราะว่าเผลอไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างตอนนั้นลืมตัวแล้วลืมตัวเนี่ยมันมีทั้งลืมตัวช่วงยาวอย่างพวกนักการเมืองก็ลืมตัวคนที่มีพื้นเพเป็นคนยากจนแต่พอร่ำรวยก็ลืมกรรมพืชอันนี้ก็ลืมตัวแบบนึงอันนี้ลืมช่วงยาลืมเป็น5ปี10ปีแต่ว่าลืมตัวช่วงสั้นๆก็มีนะเช่นระหว่างสวดมนต์ลืมปุ๊บลืมตัวคือลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่กลับมา สักพักเดี๋ยวลืมอีกแล้วไปอีกกลับมาสักพักลืมอีกแล้วลืมง่ายเหลือเกินนะอันนี้เป็นอาการคนช่างลืมที่เกิดขึ้นคนทั่วไปแต่เป็นความลืมตัวไม่เหมือนคนแก่นี่คนแก่ลืมสารพัดที่เป็นเรื่องนอกตัวลืมโทรศัพท์ลืมกระเป๋ากุญแจลืมบางทีลืมกินข้าวก็มีกินแล้วก็ยังสงสัยว่ากินหรือยังถามแล้วก็ถามอีกในการเตือนสติมันเป็นการวางหลักให้กับชีวิตง่ายๆให้มีสติให้มีความรู้ตัวเพื่อที่จะได้อยู่กับปัจจุบันคนเราถ้าอยู่กับปัจจุบันแล้วนี่มันทุกข์ยากนะไอ้ที่ทุกข์ส่วนใหญ่เพราะใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจไปอยู่กับอดีตอนาคตพอไปอยู่กับอดีตก็เสียใจหรือไม่ก็โกรธเสียใจอะไรโกรธมีไม่กี่อย่างไม่กี่อารมณ์ที่เกิดจากการอยู่กับอดีตรวมความรู้สึกผิดแต่ถ้าใจอยู่อนาคตก็มักจะเกิดความกังวลเกิดความกลัวเกิดความวิตกขึ้นมาให้เพลินดีใจก็มีนะเวลาฝันกลางวันฝันว่าจะได้ไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์สิ้นปีคริสต์มาสปีใหม่แต่ว่ามันก็มักจะบ่อยครั้งมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันคิดเรื่องอื่นแล้วก็เลยวิตกกังวลเสียกลัวเครียดงั้นถ้าอยากให้ใจสงบโปร่งเบากลับมาอยู่กับปัจจุบันและอะไรที่ทำให้ทำอย่างนั้นได้ก็สติถ้าอยู่กับปัจจุบันแล้วการทำการงานก็ทำงานได้ดีมีทั้งความสุขและความสำเร็จหรือถึงไม่สำเร็จก็ไม่ทุกข์ได้บทเรียนจากมันทำให้เป็นกำไรในการทำงานในการดำเนินชีวิตช้าไปกว่านี้